Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir. Günaydın. Evet, bir geçen hafta yani çok sayıda haber var. Üzerinde konuşacak hem bütün dünyayı Tunus'tan Wisconsin'a, Amerika'daki Wisconsin'a kadar yayılan demokrasi, devrimci mücadeleler var, devrim dalgası var. Ama yani bir de Türkiye'de de tabii çok sayıda haber var. Geçen hafta üzerinde durduğumuz ama anlaşılan yeterince durmamış olduğumuz, çünkü hiçbir yerde de bahsedilmeyen bu özel ordu meselesiyle de birazcık ilgilenelim. Ya evet, şimdi geçen hafta biz Başbakanlıktan komisyona, Büyük Millet Meclisi Savunma Komisyonu'na gelmişti tasarı. Buradan da çabuk, hızlı geçti ve hatta başka bir yasa tasarısıyla da birleştirildi. O yasa tasarısı da yine Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair bir kanundu. Bu da yaş mağdurlarını ilgilendiren bir husustu. Bu iki kanun birleştirilerek geçti. Şimdi ben yani geçen hafta gündeme getirirken söylemişim, bu konu böyle bir 6 aylık falan, hatta biraz daha geriye dönük bir süreci kapsıyor. Ve bu hafta içerisinde, yani her gün her şeyi çok tarayamıyorum ama gözüme batan, ne gazetelerde ne televizyonlarda ne sivil toplum, ilgili kuruluşlar, siyasal partilerde bu konuya değinilmiyor. Yani Türkiye'de bir yeni bir kategori yaratılıyor Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde. Daha önce var olan bazı kategoriler, denenmiş kategoriler, profesyonel askerlikle ilişkin bazı alanlar olmasına karşın yeni bir yapı oluşturuluyor. Bu da 50 bin kişiyi kapsayan ve zorunlu askerliğini tamamlamış kişilerden oluşturulacak, belli bir yaşı ve süreyi kapsayan ve amacı, nitelikleri belli bir kanun çıkıyor. Bu kanuna karşı duyarsızlık gerçekten çok enteresan. Tamam, Türkiye'nin gündemi çok yüklü. Şu anda kısmi sokak gösterileri dışında kırsalda ya da kentte büyük terör olayları yaşanmıyor. Ama 1 Mart'a kadar bir şeyler önümüzdeki Mart ayında işte Nevroz'la birlikte muhtemel başlayabilecek şeyler var. İşte bir takım açılımlarla ilişkin laflar konuşuldu, durdu. Şimdi bir özel ordu ve bu ordunun amacı da daha çok bir terörle ilişkin, iç güvenlikle ilişkin bir yapılanma. Yani bu sessizlik gerçekten tekrar bunu gündeme getirmemizi gerekti kılıyor. Ben rastlayamadım bu konuya ilişkin bir iki şey dışında, yani haber, küçük haberler dışında gazetelere gündemine ve basın yayın organlarının gündemine ve siyasal partilerin gündemine girmedi. Belki... Çok tuhaf aslında. Neden böylesine, şu son derece önemli bir değişiklik aslında hayatımızı büyük ölçüde etkileyebilecek, hatta pozitif değil de negatif yönde etkilemesi muhtemel bir gelişme karşısında neden böyle bir sessizlik var sizce? Şimdi bu milli güvenlik, silahlı kuvvetler gibi konularda gerçekten bir ilgisizlik ve bilgisizlik hakim. Yani mesela bu konular bir kere bugüne kadar kamuoyunun gündeminde çok şeffaf gelen konular değiller. Hali hazırda da değiller. Geçmişe göre belki biraz en azından konuşulabilirlik imkanı var. Ama bir ordu, böyle bir kategori nasıl yaratılır, bunun nedenleri, genel gerekçeye bakarsanız daha önce askerliğin sonunda sorarlar ya, devam ediyor musun filan diye, bu tür oluşturulan uzman er ve erbaşların, çavuşların 30 yaşından sonra tabiri caizse göbeklendiği, işe yaramadığı, bu uygulamanın yerine 36 bir yapı kurulması gerektiği ifade ediliyor. Ama bu Şimdi Türkiye profesyonel bir orduya mı gidecek önümüzdeki dönemde? Artı yani bunlar şey profesyonel ordular iç güvenlikte kullanılıyor mu ki bu kullanılmıyor. Daha çok dış mevzularda kullanılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl bir reforma tabi tutulmalı? Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar ordudan, bu kadar komutanlıktan mı oluşmalı? Yani bu silahlı kuvvetlerinin hesapları, uygulamaları, istihbaratları, iç hizmet kanunu denilen kanunun milli güvenlik iç tehdit belirlemelerindeki etkinlikleri, yaştaki durumları, askeri yargı gibi çok önemli ve bir darbe tarihi önümüzde ki bu özel yasa çıkarken bir balyoz tartışmasının uygulandığı tutuklamalarında olduğu bir döneme rastladı. Aslında çok enteresan bu 50 bin kişilik orduya ilişkin Genelkurmay'ın da bir görüşünü rastlamıyorsunuz. Pek çok konuda evet. Bunu rastlıyorsunuz. Mesela BDP yani sonuçta bu Güneydoğu ve o bölge için kullanılması düşünülen, böyle geliştirilmesi düşünülen bir ordu. Yani o konu o bölgenin etkin partisinden de doğru bir şey göremiyorsunuz. Garip bir sessizlik. Ben açıklamakta zorlanıyorum. Herhalde gündemin yoğunluğundan mı kaynaklanıyor? Bu konudaki onu bilemiyorum ama Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde çok çeşitli kategorilerde yapılanmalar var. Personel yapılanmaları. Bunların içerisinde tabiri caizse dünya uygulamalarına benzer bir profesyonel ordu yapılanması gündeme geliyor. Ve buna muhalefetinden parlamento içi ve dışından hiçbir tepki gelmiyor. Ben sosyalistlerden de gelmiyor işin şeyi. Herhalde herkes gündemi yoğunluğundan mı şaşırdı bilemiyorum. Ya da herkes Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tercihtir profesyonel ordu olmasını mı istiyor? Zorunlu askerlik yerine profesyonel. O da bir tercih sebebidir ama bunların oturulup konuşulup tartışılması lazım. İktisadi yönüyle yaratacağı başka konular üzerinden tartışılması gerekirken basınımızda buna rastlamadık açıkçası. Yorumcular da bu konuya girmediler gördüğüm kadarıyla. Siyasi partiler, sivil toplum yani gördüğüm kadarıyla yayın yapan biziz. Evet, çok acayip. Bu ordunun ne görev yapacağı belli mi veya kime bağlı olacağı belli mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kurulacak bu yapılanma silahlı kuvvetlerin daha çok tartışılan konu şu biliyorsunuz 3 aylık eğitim veriyorsunuz zorunlu eğitim zorunlu askerlikte sonra bunlar çatışma bölgelerine gidiyorlar ve çatışma bölgelerinde işte askerlik sürelerini tamamlarken belli bir olgunluğa erişiyorlar dönüyorlar ve burada eğitimli insan askeri gücün yetersizlikleri söz konusu oluyor. 3 aylık eğitimle şey yapamıyorlar, baş edemiyorlar bu işi sürdürmek açısından. Bu sürekli konuşulan konu. Tabii ki bu Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yani bununla ilişkin aslında ilk çalışmalar 1984 yılında başladı. Uzman er ve erbaş istihdamını 89 yılında başlandı yani fiziki olarak başlandı ama bunun iyi sonuçlar elde edemediğini öngörerek bu şeye geçiyor. Tabii ki bu kullanılacak bu askerli şeyler, uzman profesyonel er ve erbaşlar bir takım eğitim şeylerinden geçtikten sonra Doğu ve Güneydoğu'daki bölgesinde aktif olarak kullanacaklar. Ama başka alanlarda da kullanılma şeyi var kanun gerekçesinde ve maddelerinde de. Evet ama burada tuhaf olan başka bir şey var. Yani bir yandan tamamen barışı hedef alan işte Kürt açılımı evet. Ya da demokrasi açılımı ne derseniz din hükümetin başlatıp sonradan da arkasını getirmediği aşikar olan bir girişim var. Ama gene de bir çatışmayı sürekli olarak öngören bir anlayışın üzerine mi inşa edeceğiz orduyu? Burada benim kafamı karıştıran Şahsen esas bu. Yani barışa değil, çatışmaya ağırlık ve öncelik veren bir anlayış değil mi? Yani bunu getiren, bu kanunu öne süren kimdir, kimin fikri tam olarak bilmiyorum ama başbakan savunmuştu bunu. Evet. İyi, az tecrübeli olan insanlar gidiyorlar ve iyi yapamıyorlar bu işi. Sorun ordu mu diye düşünüyor insan yani. Yani şimdi bu aslında siyasi iktidarla Türk Silahlı Kuvvetleri arasında biliyorsunuz askerlik süresi konusunda da bir tartışma yaşanmıştı. Bununla birlikte yaşanmıştı. Aynı zamanda bu ordunun Sayıştay denetimi mevzusunun da ortada olduğu bir zamanda cereyan etti bu tartışmalar. Biliyorsunuz o geçen hafta da söyledik. Hesap verilebilirlik denetim konularında iktidar Türk Silahlı Kuvvetler lehine geri adım attı. Burada terörle mücadele hususu meselesinde işte daha uzman bir ordunun olması siyasi iktidar tarafından zaman zaman gündeme getirilen bir konudur. Ama bu konuya ilişkin yani belli ki Genelkurmay da bu hususa evet dedi ve bu tasarı çıktı. Komisyonlarda falan da Genelkurmay temsilcilerinden aykırı bir şey yaşamadık. Dolayısıyla bu mevzu gerçekten açıklanmaya muhtaç kodları olan bir konu. Bir tanesi şöyle belirtmekte fayda var. Şimdi bu hemen yarın bugün yasası çıktıktan sonra belli bir süre geçer. Yani bunların eğitimleri, alımları vesairesi. Bu demektir ki önünüzdeki siz 5-10 yıl içerisinde bir çatışmalı durum öngörüyorsunuz. İşte tam da onu kastettim ben de. Evet. Yani yarın da devreye girecek değil. Çatışmalı bir 5-10 yıl görüyorsunuz ki böyle bir ordu kurmayı düşünüyorsunuz. Böyle bir kategori yaratıyorsunuz. Evet, bu asıl bana sakıncalı ve endişe verici, kaygı verici görülen hususu da bu, tarafı da bu zaten. Yani hatta başbakanın şöyle bir bu özel ordu neyse işte adı, onu savunurken onun açıklamasını yaparken şöyle bir şey söylediğini hatırlıyorum. 5 yıl gerekirse 5 ila 10 yıl dağda kalacak. Evet. Nitelikte insanlar, bu ne demek? Tamamen bir iç savaş, iç çatışma durumunu öngören bir anlayışa dayalı demek, değil mi? Tehlikeli. Evet. Şimdi geçen hafta da söyledim. Yani bu sen açılım yapıyorsun, bir anda bunu yapıyorsun. Şizofrenik bir durum yani. Zaten hep böyle gidiyor burada. Bir diğer unsur, yani işte bu 50 bin kişilik denilen şey, Türkiye'de 60-70 bin olduğu ifade edilen bir koruculuk müessesesi var. Evet. Ve artık yani dökülüyor. Yani neresinden tutsanız savunacak bir haliniz yok bu işi. Ne yaralar ne bedbahtlıklar yaratmış bir müessese. Bölgede, Türkiye'de. Yani bu müessese dururken, bununla ilişkin bir tasarruf gerekirken, kaldırılması gerekirken, bu kanayan o evet. şeyi kapatmanız gerekirken, siz yeni bir yapı öngörüyorsunuz ve bu yapının da neden olduğunu anlatmıyorsunuz, ortaya koymuyorsunuz. Koyuyorsunuz, işte biz de çıkarıyoruz ki bu demek ki 5-10 yıl süresi içerisinde daha da çatışma devam edecek bu ülkede. Siz bunun için mi bu orduyu kuruyorsunuz? Sorusunu soruyoruz. Evet, insanın aklına da o zaman bu özellikle Mısır'da da gördüğümüz ama Libya'da daha da ayrıntılı olarak gördüğümüz bu baltacılar denen özel örgütlenmiş şeyleri de, silahlı varlıkları, grupları akla getiriyor yani. Tabii yani zaten bu tür şeyler nasıl JITEM, nasıl korucular, özel kuvvetler, neyse özel, başa bela oluyor bir süre sonra değil mi? Kontrolden çıkıyor. Hatta işte İtalya'da da Gladio ve başka Avrupa ülkelerinde de bunun tehlikeli örnekleri üzerinde sık sık konuşulur. Hatta baş edilememe durumları da oluyor. Evet. Tabii. Yani bizde Susurluk raporunda, Kutlu Savaş raporunda da bu belirtilir. Devlet emrinde çalışan bu gruplar, çeteler daha sonra kendi hesapları, nam ve hesaplarına çalışıyor. Koruculuk meselesi bu da böyle. Yani bütün bunlardan öte şöyle bir durum var. Yani siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir reform düşünmelisiniz. Tabii ki Türkiye en önemli reformların bir iç güvenliği silahlı kuvvetlerine bırakmamalı. İç güvenliği profesyonel orduya bırakan yok. Bir de literatürde böyle bir şey de yok yani. İç güvenlik yani iç güvenlik bu oluşturulacak profesyonel ordunu ordudu genelde dışarıda şey yapıyorlar ülkeler. İç güvenlik jandarma teşkilatınız hala Genelkurmay Başkanlığınıza bağlı. Bunların düzenlenmesi gerekirken iç güvenlikle ilgili hususlarda siyasetin egemen olması gerekirken zaten iç güvenlikle ilişkili hususlarda Türk Silahlı Kuvvetleri egemen olduğu için de darbelere ve işte bunun istihbarati siyasete çok yakın oluyor. Evet. Yani ülkelerin silahlı kuvvetlerini asıl göreviyle sınırlarsanız darbelerle olan ilişkisini de sınırlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de topyekümü Türk Silahlı Kuvvetler reformuna ihtiyaç olduğu bu kadar komutanlık, ordu vesaire, bu kadar personel, işte bu kadar sosyal haklar vesaire, işte bunlar zaten tartışılması ve düzene girmesi gereken konular. Yani Avrupa Birliği süreci sürüncemede olmasa hızlı ilerlesi bu konuda yapılacak tonlarca işler var. Bu ordunuzda sizi almazlar yani hiçbir yere. Bu ilişkiler iç hizmet kanunu düzenlenmeden işte ordunun yürütme ve yasama üzerindeki ipoteği oyakla giremezsiniz. Dünyada kaç yerde silahlı kuvvetlerinin holdingi var? Mısır'da varmış değil mi? En temel rekabet ve devlet yardımları mevzuatına bile aykırı aslında. Aykırı tabii. Yani zaten Brüksel'de söylediler. Bir yarı resmi özel kuruluşlar, odalar ve borsalara bir de OYAK için söylemişti Olly Rehn hatırladığım kadarıyla yıllar önce. Siz bunları bir düzene alın. Şimdi topyekün bir şey var. Genelkurmay Başkanı ve generaller Balyoz sanıklarını ziyarete gittiler. Evet, Hastal'da değil Hastal'da. Mi? Hastal'da. Şimdi bu imkan ailelerinin ziyareti vesaire görmesi. Yani bu ne demek? Bu ne anlama geliyor? Bu Balyoz'u ben kolluyorum. Bu onaylamadır. Evet ve bu önceden de fikir beyan etmeye de yani evet. Mahkemeyi de etkilemeye de girebilir tabii. Gidiyorsunuz diyorsunuz ki arkanızdayız, yanınızdayız. Kim gidiyor? Yürütmede yerini almış bir genelkurmay var. Ona bağlı komutanlıklar vesaire. Ve onun içinde bir darbe teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen ve gözaltına alınan insanlara amirleri yanına gidiyor. Evet, dün Ahmet Altan şeyi sormuştu yazısında tarafta. Eğer Hastal cezaevinde yatan generaller zimmete para geçirmek suçundan sanık olsalardı Genelkurmay Başkanı bütün kuvvet komutanları ile birlikte onları ziyarete gider miydi? Gitmezdi diye kendi cevap veriyor. Neden? Gene kendi cevap veriyor. Çünkü zimmete para geçirme yüz kızartıcı bir suç ve suçları henüz sabit olmasa da böyle bir suçun sanıklarıyla kendi aralarında bir ilişki kurulmasını istemezdi diyor. Oysa darbe teşebbüsü girişimi Türkiye'de yüz kızartıcı bir olay olarak görülmüyor demişti Mehmet Altan'da. Şimdi bu böyle bir ordunuz var, böyle bir silahlı kuvvetler yapılanmanız var. Yürütmeyle, yasamayla ters düşüyor ve onun üzerine ipotek koyabiliyor. Tarihi bunlarla dolu. Mesela meşhur 22 Şubat Talat Aydemir'in gelecek yarın yani yıl dönümü onu hatırlattı. Evet. 1962 22 Şubat'ında Talat Aydemir ki 1954 yılından itibaren 27 Mayıs Cuntası içerisinde yer alıp darbede dış görevde Kore'de olması nedeniyle arkadaşları arasındaki bir ilişki bozukluğuna sebebiyet verir ve sonra yurda dönen Aydemir gene eski arkadaşlarının memnuniyetsizleriyle birlikte darbeden sonra ki bu memnuniyetsizlik seçimlerin olması ve seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi birinci partidir ama istenilen çoğunluğu elde edemez. Demokrat Parti'nin devamı durumundaki Adalet Partisi birkaç oy %3, %4 gerisinden takip etmektedir. Ve bu süreç içerisinde iktidarın verilmemesini öngören Silahlı Kuvvetler Birliği adı altında subay ve amiraller, generallerden oluşan bir birlik oluşur. Zaten bu Silahlı Kuvvetler Birliği yani 71'e kadar devam eden bir organizasyondur. Bunun içerisindeki gelgitler, işte yapılanmalar, protokoller, sürekli protokoller vardır ve bu protokollerden bir tanesi de kurulan hükümeti önce şeyi vermemektedir. 21 Ekim'deki seçimlerden sonraki iktidarı vermemektedir. Sonra protokolü bir kısım vazgeçer. Sonra da İsmet Paşa başkanlığında kurulan hükümeti yıkma işine girişilir. Bu hikayeler içerisinde inanılmaz günlük cuntalar da vardır. Ve birbirleriyle savaşırlar. Çok iyi kaynaklar vardır bu konularda. Abdi İpekçi'nin, Ömer Sami Coşar, Örsan Öymen'in inanılmaz bir tatlı kitabı vardır bu süreci anlatan. Ve bu süreçler içerisinde ben seni de şeye bağlamak istiyorum. İnanılmaz gazeteciler vardır. Bunlardan biri anılarını da yazmıştır. Bedi Faik'tir. Siz evet. Dünya Gazetesi sahibi ve başyazarı. Bedi Faik kitabını da yazmıştır bunun. Cuntacılar içerisinde bir gazeteci diye. Ve Bedi Faik Cunta'nın organizasyon içinde sır küpüdür. Cuntacıların kendi aralarında dengeyi budur. İsmet Paşa ile konuşur, öbürüyle konuşur, Sunay ile konuşur. Bizim tarafsız bir gazeteci. Yani. Çok tarafsızdır. Yani inanılır gibi değil. Ve bizim darbelerimizde, cuntalarımızın içerisinde sayısız gazeteciler vardır. Evet. Yaşayan, yaşamayan, şimdi bunları girersek buradan köye yol olur. Şimdi dolayısıyla işin şeye bağlamak istiyorum. Gazetecilik nerede başlar, nerede biter? Şimdi artık öyle tip bir gazetecilik Soğuk Savaş döneminde yaratıldı ki bu ülkede. Ünlü, başarılı gazeteci olmak için belli yerlerden icazet almalısınız. O zaman başarılı olursunuz. Bunlar istihbarat örgütleridir. Bunlar genelkurmay ve komutanlıklar olan ilişkilerinizdir. İyi gazeteci buralardan geçer. Ya buralara çok saygılı, seviyeli ilişkiler içerisinde olacaksınızdır. Bildiğinizi söylemeyeceksinizdir. Ya da onlarla birlikte hareket edeceksinizdir. Türkiye böyle bir gazetecilik tipolojisi, yani bu şey içindeki 9 Martçılar için de geçerlidir. Evet, Doğan Avcıoğlu'nu nereye bir yeri, gazeteci mi diyeceğiz? Evet. Tabii Hasan Cemal de yazdı bütün bu gazetecilerin, evet, içinde nasıl bulunduklarını. 9 Mart'ın da gelecek yıl 50. yıl dönümünü idrak etmiş olacağız. 9 Mart darbe teşebbüsünü. Evet, inceleyeceğiz onu da. Evet. Yani bir şekilde bir devlet gazeteciliği dediğimiz, yani devlet sanatçısını falan anlıyorum, devlet tiyatrosunun bunu ismi konu bir devlet gazeteciliği vardır. Evet, dün de yani şey, Yıldıray Uğur dünkü Taraf Gazetesi'nde de bildiklerinizi ne zaman açıklayacaksınız diye epey bu darbelerin içinde bulunan darbe günlüklerinden okunarak askerlerin çağırıp sürekli olarak işte darbe tartıştıklarını, hükümeti devirmek için yardım istediğini filan yazan pek çok bu işleri bilen gazeteci vardı. Onlar artık bildiklerini bir açıklasalar iyi olur diyordu. Ya biz 2003'ten beri program yapıyoruz. Bu konulara defalarca değindik. Bu konularda bir takım insanlar bildiklerini açıklarlarsa, gazeteciler, iş adamı örgütleri vesaire, yani bunları saymak mümkün. Pek çok şey gün gibi aşikar bir şekilde. Çünkü bu 2002-2003-2004 olayları çok fütursuzca cereyan eden olaylardır bir taraftan. Saça saça giden olaylardır. Evet, bu durumda peki şeyi de sormak lazım. Yani bu Oda TV'nin sahibi ve Hürriyet yazarı işte Yalçın'ın da iki arkadaşıyla birlikte örgüt üyeliğinden tutuklandığında bilgisayarlarındaki 30 sayfalık bir de gizli Ergenekon belgesi vardı. Bugün de ayrı, radikal ayrı bir şey vermiş lokantada gizli çekim belgesini, ama site yönetimi belgeyi hackerlar yükledi. Bizim haberimiz yoktu, bunlar bir şeydir diyerek savunuyor avukatları. Çok yani tuhaf. Şimdi bu olay zaten bu deminden beri söylediğimiz konulara örnek teşkil eden bir durum. Yani burada gazetecilik, basın özgürlüğü, istihbarat, muhabirin ve gazetecinin evet gazeteci olarak Ergenekoncularla da görüşürsünüz. Darbecilerle de görüşürsünüz. Ama bizzat birlikte hareket etme durumunda bir pozisyon içerisinde olmazsınız. Evet, gazetecilik içerisinde hiç odur gazetecilik. Tabii ki pek çok şey değer üzerinize, kirlenebilirsiniz. Ama bunu son derece şey götürürsünüz. Zaten sizi bir takım şeylerin içerisine, o derinlikler içerisinde çağırmazlar. Ama gazeteci olarak tabii ki görüşürsünüz. Kimlerle görüşmüyor gazetecilik yaparken, kimlerle görüşmüyorsunuz ki? Çekinerek bazen şey, ama içselleşmek ve onun içerisinde, örgütün içinde yer almak ayrı bir şey. Gazeteci olarak izlemek, sezmek ayrı bir şey. Toparlamak, oradan sızıntıları almak ayrı bir şey. Onlara yön vermek ayrı bir şey. Şimdi burada gazetecilik yok ki. Evet, orada bir burada istihbarat elemanı çalışıyorsunuz. Evet, öyle bir şey olduğu anlaşılıyor. Bugünkü Radikal'deki Salih Aydın'ın özel haberinde de işte bayağı uzun bakanlara ait yemeğin görüntülendiği, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'e ait gizli ibareli bazı belgelerinde yer aldığı iddia ediliyor. Bize geldi ama sildik filan diyor avukatı da. Yani şimdi bakın, Cemil Çiçek'in peki açıklamasına ne diyorsunuz bu hastal ziyareti konusunda, Mahir o konuda? Ben onu kaçırmışım. Ne demiş acaba? Son derece doğal demiş bu konuda. Öyle mi? Evet, sonuçta şu anda tutuklu bulunan kişiler henüz hüküm giymemiştir. Dolayısıyla o kurumun çalışanı olarak o kurumun başında bulunan insanın ziyareti doğaldır mealinde bir açıklama yapmiş. Evet. O yani, zaman diğer cinayetlerden hüküm giymiş olan mesela insanları da ziyaret etmemiz doğaldır bizim de. Tabii herkes yani. Testere ziyaretine gitmek lazım mesela filan. Evet, yani bu ayrıcalıklar yani şimdi hani içerileri de bilmeyen insanlar olsak, hele olağanüstü koşullarda aylarca ailelerimizin, eşlerimizin, analarımızın, babalarımızın bizim de temas etmeden geçen günleri bilmeyen insanlar olsak, şu günkü hayatın içerisindeki uygulamaları bilmiyor olsak, bu niye ayrıcalık? Yani bir orgeneral, bir korgeneral hükümeti devirme teşebbüsünün içeri alındığında ne kadar böyle bütün uygulamalar kenara bırakılıp, ki bence ziyaret edilsin, insanlar şey yapsın, elbette. Ama yani hiç kimsenin bununla karşı çıkmamız mümkün değil. Ama bu çifte uygulamalar, ama adalette de eşitlik olsun. Eşitlik olmalı. Niye? Yani omzunda ki güçle hastalığı da fethederim, giderim, arkanızdayım derim. O zaman balyozun yanındasın. Yani değil, evet. Mi? Bu çıkmıyor mu sonuç olarak? Yani bu Genel sadece Kumay Başkanı balyozun yanında diye bir şey çıkarılamaz mı? Basit bir mantıkla. Ya bu hani işte yanında çalışan birisini basit bir ziyaret değil. Sonuçta ülkenin rejimini değiştirmeye yönelik faaliyetler şüphesiyle gözaltı bulunan insanları yine o rejim değiştirme potansiyel olmuş olsaydı, yani onu yapacak kurumun başındaki insanın ziyareti. O yüzden ya şimdi bu ülkede bak, bu Talat Aydemir hikayesine tekrar baktım. Birinci Aydemir isyanında artık bir şeyler dönüyor. İşte köşk zapt ediliyor. Bir adamın bir gafleti, yoksa albay şey olacak, kaddafi olabilecek durumda, fırsatı kaçırıyor. Ve sonunda bir şey diyor. Bak diyor, sen isyana teşebbüs ettin diyor. Genelkurmay Başkanı, dönemin başbakanı ve cumhurbaşkanı, iki Cemal, bir İsmet Paşa. Seni diyor emekliye sevk etmekle yetineceğiz diyor. Onun üzerine diyor ki Aydemir, ben bu yetmez bana diyor. Siz diyor imzalı yazı vereceksiniz diyor. Bu imzalı yazı yapılmış. Ve verilmiş adam, yani. Evet, verilmiş. Bu belgesi var. Ama genç kuşak bunlara inanmıyor ki. Mahir inanmaz gözlerle bakıyor şimdi. Bakıyor musun Mahir? Valla ben çok küçüktüm, ben de hatırlıyorum onların uçakları. İkide bir, ya memlekete şuna bakar mısınız? Üç albay tahmin ver, şey, hükümete şey veriyor ki askerler askerlere veriyor. İrfan Tansel diye bir komutan muhalif diye Amerika'ya tayin ediliyor. Darbe girişiminde bulunanlar hükümete bu daha önce, bu şeyden önce kabul ettiriyorlar ve uçaklar adamı Cebeli Tarık üzerinden geri geliyor ve burada hava kuvvetleri komutanı oluyor. Şimdi biz bu böyle bir ortadan geliyor. Yapılmamıştır. Bu kadar fazla diyor şimdi Mahir. bu 50. yıl dönümünde bunu eğer hala yaşıyorsak ve programımızda varsa muhakkak konuşalım. Çok sizin bu yakın tarihteki darbe ilgileriniz de epey bizim işimize yarıyor doğrusu. İşte Ankara'da yaşayınca ister istemez ondan sonra bu mevzularla, bir de çocuktum ben yani hatırlıyorum uçaklara. Erken şey alçaktan uçuyor, camlar kırılıyor. Ondan sonra çocuk olarak kafanızda bir şeyler yani. Sonradan anlıyorsunuz bir takım şeyleri, böyle böyle bir tarihe sahip. Yani bunların hepsi düzmece diyenlere tavsiye edilecek ciltlerce Vakkanius belgeler, kitaplar var. Evet, onları okuması tavsiye edilir. Peki, çok teşekkürler. Hoşçakalın. İyi günler. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.